抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 新ナメック星から悟空が連れてきたデンデが地球の新しい神様になった ペッポンパッパタラッとペポーン ドラゴンボールは復活した よしじゃあオラが集めてくる だ10日後というのは長すぎたのか 恐怖の武道大会セルゲームの開幕まであとわずかだ悟空に難問ドラゴンボールを取り戻せ kryształowe kule Son Gokan, czy ja śnię? Pracujesz nawet tutaj? Obiecałem mamie, radziła mi każdą wolną chwilę poświęcać nauce. Ale z ciebie, mamin synek. Nie śmiej się z niego. Ja także odrabiam lekcje, widzisz? Biorę z ciebie przykład, Son Gokan. Pokaż, nie wiedziałem, że istnieją ćwiczenia dla super nameczan. Dlaczego miałyby nie istnieć? Na mojej planecie, by się rozwijać, trzeba bardzo dużo pracować. Chciałbym w końcu znaleźć miejsce, gdzie nieuk byłby dobrze widziany. Nic nie rozumiem z tych ćwiczeń. Dla mnie to chińszczyzna. Pracujcie sobie sami. Idę się przejść. Do turnieju pozostało już tylko kilka dni. Mam nadzieję, że Songo zdąży odnaleźć kryształowe kule. Szanowni Państwo, zbliża się wielka chwila. Mistrz świata w sztukach walki, pan Herkules we własnej osobie. Tak, tak, będzie trenował na naszych oczach. Uwaga, zaraz go ujrzymy. Z dumą przedstawiam Państwu tytanicznego Herkulesa. się na spektakle? Sam jeden przyciągnął 4 autokary. Podziwiajcie jego odwagę i siłę. Pokazują go bez przerwy. Zdaje się, chce nam coś pokazać. Co to może być? Książki telefoniczne, 3 książki. Co zamierza z nimi zrobić? Chyba śnie. Chce je podrzeć, nie do wiary. Brawo, zrobił to. Zechce pan zwrócić się do telewidzów. Czego się pan spodziewa po turnieju Komurczaka? To proste. Zamierzam stłuc Komurczaka na kwaśne jabłko. Musi odpowiedzieć za popełnione zbrodnie. Podziurawię go jak ten autobus. Wspaniała wiadomość dla wszystkich, którzy nas oglądają. Opatrzność nam pana zsyła. Bez wątpienia zwycięstwo ma pan w kieszeni. Mam drobny problem. Co za pajac. Nie wytrzyma nawet 2 sekund. Znam natomiast kogoś. Ojcze, co ci się stało? Jesteś ranny? Wygląda na to, że mamy 2 kule wędrowniczki. Idzie. Otwórz, to ja. Jakże się cieszę, dawno się nie widzieliśmy. Przyniosłeś mi to, o co cię prosiłem? Masz. Wspaniale. A więc to są te słynne kryształowe kule spełniające wszystkie życzenia. Długo musiałem ich szukać, dlatego są takie drogie. O ile dobrze zrozumiałem, tak długo jak te kule będą spoczywać w mojej kieszeni, Komurczak może spokojnie zabijać ludzi. Masakrę przeżyję tylko ja. Zgoda, te kule warte są twojej ceny. Święta prawda. Kiedy Komurczak ewakuuje się z naszej planety, zbuduje tu imperium, w którym zamieszkają tylko złodzieje, mordercy i ja. Światem powinien rządzić najbogatszy facet. Kiedy dostarczysz mi pozostałe kule? Zrób to jak najszybciej. Nie pali się. Dostaniesz wszystkie. Ufam ci, bo wiesz, co spotyka tych, którzy sprawiają mi zawód. Dotrzymuję raz danego słowa. Mm. Radar wskazuje, że są blisko. Co to za typek? Nigdy go nie widziałem. Spójrz, ma naszą kulę. Nie ma wątpliwości. Wygląda na to, że baranek sam pcha się do paszczy wilka. Jaki baranek? Nie widzę żadnego baranka. Wpuść go. Ma nasze kryształowe kule. Już otwieram, ale nie widzę baranka. Drzwi same się otworzyły. Jest tu kto? Niestety, przekroczyłeś próg mego domu. Teraz twoje życie jest w moich rękach. Połamałem je. Właściciel nie będzie zadowolony. Co to było? Nie mam pojęcia. Czy twoje urządzenie nadal działa? Sprawdziłeś? Nie zupełnie. Durnie. Po każdym użyciu należy je przeczyścić. Przykro nam. Nie szkodzi. Trzeba go wciągnąć do tej sali i zagrozić torturami. Wtedy odda nam kulę. Jestem już prawie na miejscu. Proszę, wejdź. A kuku, tu jestem. Przepraszam. Porozmawiamy. Tego właśnie szukam. Witaj, młody człowieku. Wiem, że masz coś, co mnie bardzo interesuje. Dawaj kryształowe kule szybko. Nie będę dwa razy powtarzał, słyszysz? A potem znikaj stąd. A to niespodzianka. Nie poznajesz mnie? Nie rozumiem. To ja, Songo. Już o mnie zapomniałeś? Songo? Nic mi to nie mówi. Nic się nie zmieniłeś. Zawsze byłeś wyjątkowo uprzejmy. Do licha. A gdzie baranek? Wiem, że go masz. Oddaj mi go. Chętnie upiekę go sobie na obiad. Baranek? Baranek? Nie kpij sobie ze mnie. Wiem, że tu jest. Przykro mi, ale pan się myli. No i co z tego? Oddaj kryształowe kule. Oszaleliście? Ten głupek śmiał podnieść rękę na moich ludzi. Muszę panować nad sobą. Zabić go. A to potwór. Złapał pocisk. Przepraszam. Szefie. Nie panikujcie. Wszystko przewidziałem. Tydzień temu zainstalowałem wyszukany system antywłamaniowy. Szefie, poczekaj, jeszcze ja. Pośpiesz się, durniu, pośpiesz się. Tak jest, szefie. Widziałeś kiedyś takie cudeńko? Ta kula z włókna szklanego jest niezniszczalna. Nigdy tu nie wejdziesz. Twoja kolej. Proszę cię, uwolnij mnie od niego. Dam ci w zamian, co zechcesz. Chyba nie czuję się dzisiaj dobrze. Dajcie spokój. Te kule są mi bardzo potrzebne. Nie mam dla was nic w zamian. Może wy coś zaproponujecie. Mam pewną propozycję. Jeżeli rozłożysz te pierścienie przed świtem, dostaniesz nasze kryształowe kule. Jeżeli przegrasz, oddasz nam swoje. Pierścienie? Czemu nie? Genialny pomysł. Nie przypuszczałem, że stale nosisz przy sobie pierścienie. Zdumiewa mnie twoja inteligencja. Jestem po prostu przewidujący. To mój zawód. Dziwna propozycja, ale nie ma nic za darmo. Zgadzam się. Szykuje się doskonała zabawa. Podajcie mu krzesło. Trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki. Robi się. Zdejm bluzę i usiądź sobie wygodnie. Do pracy. Nie będziemy ci przeszkadzać. Poczekamy obok. Doskonale. Jeden z naszych ludzi zostanie z tobą. Na wszelki wypadek, gdybyś czegoś potrzebował. Do zobaczenia. A tout à l'heure. Merci. Dziękuję. To trudniejsze zadanie niż myślałem. Uciekajmy stąd jak najdalej. Miałeś genialny pomysł. Udało się. Jeszcze dwa. Nie wiem, jak to zrobić. Musisz przełożyć pierścień z tej strony. Cicho bądź, dekoncentrujesz mnie, sam sobie poradzę. Nie przeszkadzam. Musi być jakiś sposób. Jest, skończyłem. Gratuluję, jesteś dobry, podziwiam cię. Tutaj Songo nigdy nas nie znajdzie. Co ja bym bez ciebie zrobił? Uwielbiam cię, Łotrze. Nie ma ich. Ciekawe, gdzie się podzieli. Zaraz się dowiemy. nie, to Songo. Zrobiłem. Rzeczywiście. Kryształowe kule są moje. Obawiam się, że masz rację. Dziękuję panom. Naprawiłam. Jest i siódma. Mam już wszystkie. 10 dni bardzo szybko minęło. Jutro rozstrzygnie się los ludzkości. Co nas czeka? Niestety, za godzinę rozpocznie się turniej. Jesteśmy jedyną ekipą telewizyjną, która miała dość odwagi, by przybyć tu na miejsce i transmitować zawody. Tam, w oddali, widzimy Komórczaka, który w oczekiwaniu na przeciwników tkwi w bezruchu. Kto zwycięży? Ten potwór Komórczak? Pełen wiary w siebie Songo? A może jeszcze ktoś inny? Wkrótce się dowiemy. On risque de le savoir très rapidement. セルゲームの始まりだ。早速オラからやらせてもらうぞ。 素人のくせにこの世界チャンピオンサタンを差し置いて勝手に順番を決めるんじゃない。 次回ドラゴンボール Z セルに挑む者たち決戦。